Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Kültürel miras ve koruma programındayız. Biz ilk iki programımızda 20. yüzyıl mimarisinden bahsettik. Bursa'daki Merkez Bankası'nın yıkılması, Ankara'da Saraçoğlu Mahallesi'nin kentsel yeniden dönüşüm projesinin yapılmasından bahsettik. Bugün oralardan İstanbul'a geliyoruz ve çok eski yapılara, tarihin bütün katmanlarının biriktiği yerlere gidiyoruz. Konumuz hem burada hem dünyada yakın zamanda çok önemli bir gündem konusu haline gelen Ayasofya ve Kariye Müzeleri'nin camiye dönüştürülmesi. Evet, geçtiğimiz günlerde yani hepimiz çok yakından takip ettik tabii. Hem Ayasofya hem Kariye, ikisi de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze statüsüne sahiplerdi. Bu statülerini kaybederek camiye çevrildiler. Ayasofya Camii olarak hizmete açıldı. Kariye'de de şu anda mozaikler ve freskler geçici denilen yöntemlerle kapatılarak cami hazırlıkları sürüyor ve bu ay sonunda da cami olarak açılması planlanıyor. Yani Danıştay'dan bu kararlar çıktı. Müze kararları iptal edildi ve camiye dönüştürüldü bu iki eser. Evet, Ayasofya ve Kariye'nin dönüştürülmesi Danıştay kararlarına dayandırılarak yapıldı. Aslında Kariye'nin 2019 yılının Kasım ayında bu kararı çıktı. Fakat o zaman çok fazla gündeme gelmemişti. Fazla bir dikkat çekmemişti. Ancak Ayasofya'nın yazın dönüştürülmesinden sonra yine Danıştay kararıyla Kariye'de tekrar bugünlerde gündeme geldi. O Kasım ayında Mimaris dergisinde de bu konudaki bilim insanlarının ve derneklerin görüşleri yayınlanmıştı. Zeynep Ahunbay hocamızın da ön ayak olmasıyla görüşler derlenmişti. Evet, hatta 2019 yılında Profesör Doktor Zeynep Ahunbay güzel bir soru sormuştu o zaman Kariye ile ilgili olarak. Demişti ki Danıştay Kariye Müzesi ile ilgili olarak cami asli fonksiyonu dışında kullanılamaz kararı almış. Acaba Danıştay üyeleri Kariye'nin aslında bir manastır kilisesi olduğunu bilmiyor mu? Kariye durumunda böyle bir karar söz konusuydu. Evet, söylediğim gibi bu Kariye'nin Danıştay kararı biraz araya kaynadı. Ama Ayasofya'da da aynı benzer bir karar alınca birden bütün dünyanın da ilgi odağına geldi bu konu. İKOMOS, Türkiye, UNESCO, Europa Nostra ve herkes Ayasofya ile ilgili bildiriler yayınladılar. Çok sayıda akademisyenin, uluslararası akademisyenin, tarihçi, arkeolog, müzeologların da imzaladığı açık bir mektup var yine Ayasofya ile ilgili. Şimdi UNESCO tabii Ayasofya ile niye bu kadar ilgileniyor ya da dünyanın diğer kurumları? Ayasofya tabii İstanbul'la birlikte İstanbul Dünya Miras Alanları listesine kayıtlı 1985 yılından beri. Ve tabii ki bu listeye kaydedilirken de üstün evrensel değerleri vurgulanıyor. Onlar üzerinden tanımlanıyor bu listedeki yerleri. İstanbul'da Ayasofya'da içinde olmak üzere bu tanım yapılırken, üstün evrensel değeri tanımlanırken İşte Asya ve Avrupa'yı birleştirmesi İstanbul kentinin eserlerinin, Osmanlı ve Bizans dehalarının ürünü eserlerle dolu olması vurgulanarak bu listeye kaydedildi. Bu açıdan tabii UNESCO'yu ilgilendiriyor, UNESCO Dünya Miras Alanları listesinde olduğu için. Bu Dünya Miras Alanları Konvansiyonu'nu imzalayan devletler de, yani buna aday gösteren ve kendi ülkelerindeki varlıkların bu listeye girdiği devletler, taraf devletler bu sözleşmeyi imzalayarak önemli bir prensibi benimsiyorlar. O da bakım görevi. Yani bu eserlere bakma görevini üstleniyorlar. Buradan evet, tabii UNESCO Dünya Mirası dediğimiz zaman bunun bir insanlık mirası, bütün insanlığın mirası, evrensel bir değeri olması, Bunların hepsi bu tanımın içine giriyor. UNESCO'da tabii şimdi nasıl yapı etkilenecek bu kullanım değişikliğinden, bu bakımdan ilgileniyor. Çünkü bu Danıştay kararıyla Ayasofya'nın yönetimi Diyanet İşleri'ne devredildi. Bu da daha önceki örneklerden bakarak, çünkü daha önceki örneklerde işte Trabzon, Rize, İznik, Ayasofyaları örneklerinde bazı kötü uygulamalar, kötü müdahaleler görüldü cami olduktan sonra işte içinde yapılanlarla ilgili. Dolayısıyla bu bakımdan UNESCO ilgileniyor. Bu bağlamda aslında bu böyle bir ilgi ve talep olunca da Diyanet İşleri'yle Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında bir protokol imzalanarak bakımı ve sorumluluğu, yani koruma açısından bakımı yine Kültür Bakanlığı'nın elinde tutuluyor. Burada yapılan müdahalelere bakılıyor. Ayasofya'daki bu işte tabii ki camiye çevrildiği zaman buranın içinde var olan resimsel, yani görsel ögeleri kapatmak gerekiyor İslami inancın gereklerine göre. Ve onların işte geçici olarak kapatılması için bir takım uygulamalar yapılıyor. Ayasofya'da gördük bunları. Bunlar oldukça biraz kötü bulunuyor. Kariye'dekiler belki biraz daha iyi kabul ediliyor. Ama sonuçta bunlar namaz zamanları kapatılıp işte diğer zamanlarda açılmak üzere bir düzenleme yapmaya çalışıyor Kültür Bakanlığı. Bu arada tabii bunların gündeme gelirken işte Kariye'de mesela bir alçıpan kapatıldı gibi bir çok sıcak bir tartışma oldu. İşte bunu da burada hani oradan bir resimden bakarak da bir karar vermek bunlarla ilgili doğru değil. O mesela alçıpan değil, bir bestenteydi ama her türlü buranın hani kapatılması, nasıl kapatıldığı tartışılıyor. UNESCO da aslında diyor ki hani evet, hükümran devletler bakımından sorumluluğuna dair imza atıyor ama sonuç itibariyle nasıl kullanacaklarına çok da karışamayız deyip, bu nasıl kapatılacak, neler konacak, işte yere halı konuyor mesela, halı da Ayasofya'nın önemli bir ögesi olan zeminini kapatıyor. Bu konularla ilgileniliyor. Tabii mesele o zaman hani nasıl korudunuz, nasıl kapattığınıza geliyor. Halbuki bu teknik bir konudan daha üst bir seviyede bir konu camiye çevrilmesi. Çünkü teknik olarak aslına bakarsanız bugünkü tekniklerle hiç zarar vermeden de böyle kapama yöntemleri bulunabilir ve yapılabilir. Ama dediğim gibi konu aslında bu değil. Sonra bugünkü tartışmalar senin de anlattığın gibi biraz böyle bu cami olduktan sonra içerideki freskler işte nasıl görünecek, görünmeyecek, nasıl kapatılacak, kapatılmayacak gibi böyle teknik bir konuya sanki odaklanmış gibi. Oysa ki buradaki esas tartışma konusu, yani böyle bir değerin, eşsiz bir tarihi değerin nasıl aslında kendisini gösterecek, anlatacak bütün katmanlarıyla tüm insanlığa zaten mal olmuş böyle bir tarihi değeri nasıl tekrar bu işlevini, yani bu kendisini anlatabilmesini, ifade edebilmesini, tüm değerlerini aktarabilmesini nasıl sağlayacağız? Esas tartışma konusu bu. Yani senin de demin bahsettiğin uluslararası camianın yayınladığı bir sürü bildiri buna işaret ediyor. Yani bu konuda da aslında camiye çevrilmesinin yanlış olduğu ve buranın bir müze olarak devam etmesi gerektiği konusunda da bir fikir birliği var. Bu konuda işte demin Zeynep Ahunbay'dan da bir alıntı yapmıştık. O da yine 2019 yılında Kariye ile ilgili söylüyordu. Yani kültür varlıkları güncel politikaya alet edilmemelidir diyordu. Yani şimdi bütün bu konuda yazan, çizen kültür mirası uzmanları da aslında diyorlar ki yani burada çok katmanlı. Yani Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet kuruluş döneminin bütün tarihsel sürecini sembolize eden böyle çok katmanlı bir eser var ve bu eserin tüm katmanlarıyla birlikte ve bütün bu katmanlarına eşit mesafede durarak korunması gerekiyor. çok kültürlü, çok medeniyetli bir geçmişi devralan yönetimlerin bu özgün tarihi koruyarak tüm yönleri, katmanları çeşitliliğiyle insanlık tarihine mal etmeleri bekleniyor. Beklenen bu. Söylenen, üzerinde anlaşılan bu. Evet, şimdi tabii buradan Ayasofya ve Kariye'nin geçmişlerine bakarsak, yani bu sözü edilen katmanlar ta 1500 yıl öncesinden geliyor. Kariye daha mütevazi aslında. Şehrin dışında yapılan bir manastırın parçası. Hepimiz biliyoruz ki Kariye'nin adı Kora, yani kırlarda, şehrin surlarının dışında demek bu. Konstantin surlarının dışında tabii. Daha sonra Theodosius surlarıyla birlikte içinde kalıyor ama böyle bir manastırın parçası bir kilise. Başka Bizans kiliseleri de var İstanbul'da tabii ki. Bir kısmı cami olarak kullanılıyor, bir kısmı duruyor. Ayasofya'ya bakarsak, aslına bakarsak Ayasofya yapıldığı günden beri bir güç ve bir irade gösterisi olarak var olmuş bir yer. İlk Justinian'in yaptırışından beri kendi gücünü gösteren, işte şehrin büyük kilisesini yapıyor. Arkasından işte Fatih'in fethetmesiyle birlikte Fatih camiye dönüştürüyor. Yani şehrin fethinin bir simgesi oluyor. Tabii burada bir şey daha var. Fatih pragmatik de bir yaklaşım. Çünkü mevcut yapıları kullanıyor. Yani hani bugün de bizim yapmaya çalıştığımız o sürekliliği de bir şekilde sağlıyor. Ve Fatih açıkçası çok da fazla bir değişiklik yapmıyor binada. Belli yerlerine geçici kapamalar yapıyor o da. Daha sonra Osmanlı'nın ilerleyen dönemlerinde işte Kanuni devrinde Mimar Sinan'ın eklediği minareler var. Ama bunlar da hep ana kütleden kopuktur. Yani binanın kendisine yapışmaz. Dolayısıyla orada da bir duyarlılık var. Daha ilerleyen devirlerde biraz daha İslami görüşün işte vurgulandığı zamanlarda içinde daha fazla kapamalar yapılıyor. Modernizme doğru giderken Abdülmecit'in orayı işte çok kıymetli bir eser olarak göre fosatileri çağırarak orada işte biraz daha sergilenebilir hale getiriyor ve nihayet Cumhuriyet döneminde işte Atatürk'ün de kararıyla burası müzeye dönüştürülüyor. Bunu yaparken de bunun önemli bir tarihi anıt olduğunu, ona saygıyı vurguluyorlar. İşte buranın bir yeniden bütün şark alemi için bir bilgi kurumuna dönüşeceğini, dönüşmesinin iyi olduğunu vurgulayarak bu müze yapmayı seçiyorlar ki de bu bakımlardan da bu saygıdeğer bir karar. Özellikle de Ayasofya'nın adını düşünürsek, Sofya zaten bilgi demek, yani bir bilgi kurumu olması, herkese açılması, evrenselliği, bilimselliği vurgulanarak müzeye çevriliyor ve o dönem için Milli Eğitim Bakanlığı nezaretine devrediliyor. Çünkü kültür varlıklarına o zaman onlar bakıyorlar. Ve şimdi yıllar sonra yeniden camiye dönüştürülüyor ve burada Fatih'in bu yapıyla ilgili vakfiyesine referansla yapılıyor. Dolayısıyla fethe doğru yeniden bir işaret var. Fatih'in vakfiyesi, yani Fatih önemseniyor. Tabii Fatih'in, küçük bir saplama yapacağım. Fatih'in kendi adına olan külliyesi bu kadar önemseniyor mu? Öyle bir sorum da var. Bu yapı tabii Ayasofya'da, Kariye'de sembolik açıdan çok yüklü yapılar. Hepimiz için, herkes için, yıllar içinde, işte tarih içinde, değişik zamanlarda kullanmış insanlar için. Camiye şimdi cami gerekiyor mu gerçekten İstanbul'da? Gerekmiyor. Camiler dolu. Sultanahmet var. Kariye'nin yakınında Edirne Kapı var. Bunları tartışmamız gerekiyor ama çok da tartışamıyoruz. Burada işte Müslüman, İslam ibadeti tabii diğer bazı oradaki ögelerle, sanatsal ögelerle bir arada var olamıyor. Aynı zamanda bir Ortodoks ibadet yeri burası tabii. Şimdi müze halindeyken aslında biz turizmin, bu kalabalık ziyaretçilerin kötü etkilerinden bahsediyorduk. Onları tartışıyorduk. Onlar nasıl yola konabilir diye konuşurken. Şimdi tabii çok kalabalık namazlar kılındığında yine bu etki arttırılıyor. Arttırarak etkileyecek. Kariye'de öbür taraftan işte İsa'nın bütün hayatının sahne sahne izleyebileceğiniz mozaikler var. Bu nedenlerle bu iki yer bütün dünyadan gelen ziyaretçiler için çok kıymetli, en çok gittikleri yer. bir bakıma da aslında Kültür Bakanlığı'na da en fazla gelir getiren müzelerdendi ikisi de. Kariye de mesela esnaf bu dönüşümden çok memnun olmadığını duyuyoruz. Çünkü onlar da buradan bir gelir elde ediyorlardı ziyaretçilerden. İşte kültür varlıklarının bilinci bazen böyle ters ekonomik taraftan da insanlara o bilinci edinebiliyorlar. Yani kendi gelirleri üzerinden bunun kıymetli bir şey olduğunu fark ediyorlar. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Kariye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından epey bir süredir çok ciddi, iyi bir koruma ve restorasyon uygulaması da sürmekteydi. Halen de aslında zemin sağlamlaştırma çalışmaları sürüyor. Mozaiklerinde ve fresklerinde çok iyi konservasyon çalışmaları yapılıyordu. Yani koruma yönünde bu tür çabalar önemli. Bunlar saygıdeğer çabalar. Evet, şimdi hatırlatalım tekrar dinleyicilerimize. Açık Radyo'da Kültürel Miras ve Koruma Kimin İçin, Ne İçin programını dinliyorsunuz. Ve bu programda Ayasofya ve Kariye müzelerinin camiye çevrilmesini konuşuyoruz. Evet, Kariye'de yapılan iyi koruma çalışmalarından bahsettim ama bu korunan, bu muhteşem, bu kıymetli sanat tarihi için, mimarlık tarihi için, din tarihi için, dinler için, yaşayan dinler için, kültürler için çok önemli bir referans kaynağı olan bu iyi korunan dediğim işte Kariye'den örnek verdim. Bunlar kapatılıyor tabii şimdi, yani camiye çevrilmesiyle birlikte bu değerlere erişim sınırlanmış oluyor. Aslında sadece Ayasofya ve Kariye'de değil, son dönemde Trabzon'daki Ayasofya, İznik'teki ve Rize'deki Ayasofya kiliselerinin de aynı şekilde camiye çevirdiklerini dikkate alırsak, yani aslında böyle bir Bizans dönemi eserlerinin, bu kadar sembolik, önemli eserlerin birer tarih miras olarak değil, aslında birer fetih simgesi olarak, yani buraların bir şekilde tekrar camiye döndürülmesi üzerinden fetih simgesi olarak görüldüğü gibi bir sonuç ortaya çıkıyor ki bunu çeşitli yazarlar da söylüyorlar. Geçenlerde Çiğdem Kafesçioğlu'nun Tarih Vakfı'nda yaptığı bir yazısında o da diyor, yani Ayasofya'nın camiye döndürülmesi için aslında ta 1950'lerden beri mücadele edenlerin ortak fikri fetih ve fetih idealini temsil edebilmesi için Ayasofya'nın camiye döndürülmesi gerektiğidir. Ama sen ne dedin? Yani aslında camiye gerek, ya yani etrafta camiler var. Demek ki yani burada mesele cami değil, caminin sembolize ettiği bir fetih güç gösterisi. Oysa ki şimdi bu fetih demek ne demek? Yani fethedilen bir yer için bundan sonra benimdir diyoruz, değil mi? Fetih böyle bir şeyi çağırıyor. Oysa ve yani tabii ki bu böyle bir biz ve öteki türü bir karşı karşıya getirici bir söylem, fetih söylemi. Oysa bu 21. yüzyılda bugün artık biz bu topraklarda yaşanmış tarihin bizlere miras bıraktığı tüm değerler, tüm katmanlarıyla hepimizindir diyebilmeliyiz. Ve bunu diyebilirsek bu daha da barışçı, uzlaştırıcı, bir aradalığı ve ortaklığa vurgu yapan bir bakış açısı, değil mi? Yani biz, evet, yani bakış tam da böyle bir bakış açısı ve müzecilik de aslında böyle bir bakış açısını benimsediği ölçüde gündemimize giren bir şey. Müze kavramından anladığımız bu bizim. Yani 34 yılında işte müzeye çevrilirken de bunlar görülmüş, yani bir bu öngörü yapılmış ve onunla herkese açılmış. Şimdi tabii ki bu böyle bu yapılar İstanbul gibi yerlerde, bizim ülkemizde öyle hani benim de senin de şeyine girilemeyecek o kadar çok yapı var ki, hepsi çok katmanlar taşıyorlar üstlerinde ve onlar bir nevi hasbelkader belki bizim ülkemizin sınırlarında kalmışlar. Bunların hepsi bizim olarak düşünülmeli. Hepimizin olarak düşünülmeli. Ortak miras olarak. Evet, şimdi Kariye ve Ayasofya'ya da bakınca yani o kadar bir sanat tarihi değeri, işte din tarihi değeri var ki artık bir ibadet mekanı olarak kullanılmalarının çok üzerine geçen bir değerleri oluştu bu yapıların. Bu sembolik değerleri var, işte mozaikleriyle, freskleriyle sanat eseri düzeyine çıkmış yapılar bunlar. Kendileri de öyle ve o üstündeki her bir katman çok kıymetli. Ve biz burada zaten bu ortak miras, paylaşılan miras kavramı da buralardan çıkıyor. Son yıllarda işte böyle ayrıştırıcı politikalar çok arttı, çatışmalar arttı. Buna karşılık da işte miras, kültürel miras camiası da aksine bunların ortak olduğu, hepimizin olduğu ve bizi birleştiren bir unsur olarak görsek ne iyi olur diyorlar. Yani barışın bir aracısı olarak görmek lazım böyle yerleri. Barış, bir arada olmak, bir arada eşit yaradalık, barış. Evet. Yan yana olabilmek ve bütün bu değerlerden öğrenmek aslında. Yani tabii ki işte yani herkese sunulması lazım. Hepimizin çünkü işte dünya mirası da o demek. Ayrıştırıcı değil, birleştirici olarak görmek lazım ve tabii ki de yukarıda hani söylendiği gibi de böyle yerler aslında siyasi kararların, ideolojik kararların yeri değil. Yani artık hiç değil. Çünkü biz bu çağda bu kültür varlıklarımıza başka bir gözle, bir değer olarak bakıyoruz. Yani bunlar böyle tartışmaların olmaması gereken yerler. Ayasofya'nın da tersine bu değerlerin aslında bilgiye açılması. Evet, bütün katmanları. Evet. Yani hiçbirini öncelemeden işte çünkü yani İslami geçmişini ya da Bizans geçmişini birinin diğerinin önüne geçirmeden bugün elimize geldiği haliyle sahiplenmek ve onları bununla gurur duymak önemli. Yani biz bunları iyi bakıyoruz. Bunlar hepimizin ve yani asıl Ali Cenap tavır, asıl yüce devlet tavrı bu olmalı. Biz bunların değerini biliyoruz, herkes için önemini biliyoruz ve biz bunları özenle koruyoruz ve herkese sunuyoruz. Herkes gelip bakabilir, görebilir ve paylaşıyoruz demektir asıl. Yani aslında güzel. Burada ben saygı bu şey, ya 34 yılındaki müzeleştirme kararını, Bakanlar Kurulu'nun verdiği kararı bir okumak istiyorum aslında. Biz bundan bahsettik ama yani bence o dönem gerçekten çok ileri görüşlü düşünülmüş ve diyor ki aslında İstanbul'daki Ayasofya Camisi'nin tarihi vaziyeti itibariyle müzeye çevrilmesi bütün şark aleminin sevindireceği ve insanlar yeni bir ilim müessesesi kazandıracağı cihetle diyor. Yani o zamandan evet. Bu ilim müessesesi kavramı yani bu katmanlardan öğrenmek yani bu değerleri İstanbul'un tarihiyle aslında evrensel insanlığın tarihiyle konuşturmak. İnsanların buradan öğreneceği çok şeyler var. Yani buranın bunları korumak ve yaşatmanın anlamı da bu. Yani sadece hani kaba bir belgeleme değil. Bu insanlar yaşayarak, bunları görerek hani kendi değerlendirmelerini de yapabilirler. Herkes kendi gözüyle bakabilir ama önemli olan herkese sunulması. Tabii o 34'teki kararda hani bilim yayacak, bilim yuvası denmesi. Hani Ayasofya'nın özüne dönmesinden bahsediyorsak Sofya'ya dönmemiz lazım. Hakikaten bilim ve insanların yani sadece katı bir soğuk bir bilim değil de insanların birebir orada yaşayarak deneyerek, algılayabilecekleri şekilde herkese sunmak gerekir. Orada bulunarak. Mümkünse kapatmadan, evet. Herkese açarak. Evet. Evet, böyle. Bu zor ve çok çetrefil ve katmanlı bir konuyu böyle 25 dakikaya sığdırmaya çalıştık. Bu konuya tekrar mutlaka ilerideki programlarda da döneceğiz. Çünkü gerçekten gerek Ayasofya gerek Kariye'nin çok yönlü konuşulması gereken boyutları var. Bundan sonraki programlarımızda buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın, sağlıklı kalın diyoruz. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.